Είναι μια κασέτα με συμβουλές για αυτούς που θέλουν να ζητήσουν από την Παναγία μας να μεσητεύσει στον ιό της για θεραπεία, αποκατάσταση, τεκνογωνία, υπερευρέσεις εργασίας, οικονομική ενίσχυση και οτιδήποτε άλλο. Τα πάντα δίνεται η Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού. Εδώ παραθέτουμε μερικές συμβουλές με τις οποίες θα έχουμε την ελπίδα να εισακουστεί η προσευχή μας. Και πρώτα απ' όλα, μάνα γλυκητάτη του Βερίτη. Μάνα γλυκητάτη, ουρανόσταρτη μάνα, ατίμητη μάνα, δεν σε θαμπώνουν να πάτε σε σένα και ονείρα τα πλάνα. Πάνω στο χρέος σου, ακίμητη εσύ, νύχτα μέρα σκημένη, τα πυρακούς με στα χάη μια-μια τις στιγμές να σημαίνει.